Radio 1. Cissi Wallin. Det är väl underbart att vakna en måndag morgon i mars. Det snöar, skittrist väder. Och så läser man i tidningen att Tommy Nilsson, ni vet, öppna din dörr, smörsångar Tommy Nilsson, ska byta namn till, artistnamn i alla fall, till Black. Jag läser innan till här. Cissi Wallin heter jag för övrigt och lyssnar på Radio 1. Den folkkära sångaren byter namn till Black. Tommy Nilsson slår in på en mörkare väg. För att markera sin inriktning byter han namn till Black. Första singeln Shoot the Devil släpps inom kort, under våren kommer det nya albumet. Det är sant, bla bla bla, skriver han. Och så ska vi se här lite citat. Ett otroligt härligt citat. Det har varit otaliga ballader genom åren. Jag är ballad-Tommy med hela svenska folket. Ja, det är det verkligen. Ända sedan Easy Action, han var ju hårdrockare där för 100 år sedan, har jag längtat tillbaka till att göra lite tuffare grejer. Nu när jag släpper mitt nya mörka album vill jag markera det med ett nytt namn. Därför döper jag mig till Black. Black är mer än ett namn, det är ett state of mind. Lite tuffare, lite mörkare, lite hårdare, säger då Tommy Nilsson, som är en medelålders blond, han ser inte så tuff ut som man, i ett pressmeddelande. Och det kan man ju tro nu att jag ska sitta här och såga det här och tycka att Tommy Nilsson är jättetöntig. Och det var egentligen faktiskt vad jag tänkte från början. Men så tänkte jag efter, jag gick hit och det snöade på mig. Och jag tänkte någonstans, jag gick där i snön och lyssnade på Öppna din dörr med Tommy Nilsson, att fan vad genialt. Även om det är en PR-kupp så är det här helt fantastiskt. För är det någonting som jag älskar, på något sätt hatälskar, men jag vill älska det mer, jag jobbar på det, så är det människor som bor i detta jävla janteland som vågar göra någonting som är ganska självdistanslöst. Ett exempel till. Ni vet, när man kommer hem till någon som man inte känner på en middag eller vad det nu kan vara, och så upptäcker man att den här personen har bilder på sig själv. Nu vet, när man går till en proffsfotograf så där, betalar x antal tusenlappar eller vad det nu kostar, så tar man bilder på sig själv, kanske lite avklädd, kanske på någon pläd när man ligger och ser lite porrig ut, kanske, ja, men lite så här självdistanslöst framför någon brasa, lite som en greve som vill ha sin, liksom en målning på sig själv och sätta upp i den stora salen. Så där, det är väldigt osvenskt. Det händer inte så jätteofta att man kommer hem till människor, men det händer. Okej, du har alltså tavlor på dig själv i hallen. Men vad trevligt, tänker man, det är idiot. Men sen så blir man lite avundsjuk, för jag kan känna det är samma kategori, kära lyssnare, som Tommy Nilsson. Det här att skita i den här så kallade jantelagen och bara göra något sånt där. Han har väl suttit hemma och funderat och tänkt, hur ska jag få en uppsving här nu? Hur ska jag komma igenom det här helt jämntjocka mediala bruset och på något sätt nå ut och inte vara ballad-Tommy? Jo, jag tar på mig något lite tufft med någon liten, ja, något rakblad runt halsen och någon fjäder, och sen målar jag mig svart runt ögonen och ser skit, jag ser ut som jag varit med i Walking Dead ungefär, inte som zombie utan som de som har levt i skogen, ja, ni vet. Och sen så utger jag mig för att heta Black. Det är helt fantastiskt. Men det har varit otroligt stora, starka reaktioner på det här idag. Folk hånar Tommy på löpande band. Det har kommit Tommy-skämt eller Black-skämt. Jag har också skojat lite harmlöst. Frågan är allt det här. Varför känner vi i vår kultur ett sånt behov? Förra måndagen så pratade vi om vad som är typiskt svenskt. Då tänkte vi skulle prata om jantelagen. Vad är det som driver oss till att göra narr av, göra ner, aldrig vara sena med att stämpla någon som totalt självdistanslös på ett dåligt sätt, när någon vågar göra något sånt här som Tommy Nilsson gör? 0200 11 12 13, ringer du till mig, Cissi, och pratar om det här, för inte just om Tommy Nilsson kanske, om du inte vill, men jantelagen, för det här är någon slags, när såna här saker händer för mig, det är essensen av jantelagen. När människor blir så upprörda, och inklusive jag själv, för jag är lika indoktrinerad heter det, med det här som många andra, uppvuxen i den här sjuka mentaliteten. Man blir jätteprovocerad. Frågan är, varför blir man det? Och vad är egentligen essensen av jantelagen för dig? Du kanske har varit med om någonting, du vill berätta en händelse. Du kanske vill ge exempel, det kan vara vardagsexempel på när du tycker att den här jantelagen träder in. För jag berättade ju det för någon vecka sedan i radio. Jag var i USA innan jul och så satt jag på någon middag, så skulle jag förklara då för en amerikan som har varit ganska mycket i Sverige. Och så här, han pratade inte svenska. Man sa, what's this thing, jantelagen I've heard of? Så ska man försöka förklara, vad är det då på engelska? Men det går ju inte. you know, it's kind of when you don't like when people take space and if you, hur skulle du förklara den här jantelagen för någon som inte är svensk? Och frågan är, finns det? Du kanske har rest runt och upptäckt att den här mentaliteten som vi då kallar för jantelagen finns i andra länder än Sverige också. 0200 11 12 13 ringer du till mig, Sissi, idag denna måndag och pratar om vad får man göra, vad får man inte göra då som är såklart lagligt, men när man bryter jantelagen. Jag kommer ihåg, jag vet inte vad som har hänt riktigt med Sverige, men när jag växte upp på 80- och 90-talet så hade vi massa grannar såklart i villaområdet där vi bodde, i vår mixi-tegelvilla i Uddevalla, utanför Uddevalla. Och då var det så här 1990 tror jag det var, så hade liksom ena grannen någon slags psykos i trädgårdstomtar. Det var trädgårdstomtar i hela jävla huset, runt hela huset, på hela tomten. Det var så här laxrosa, hela huset var inrätt i laxrosa. Man hade satt upp någon sån här fondtapet med en solnedgång, man hade en drinkvagn inne. Det här var ju så ingen fint slott på något vis, det var en vanlig så här tegelvilla. Otroligt ojante, om man säger rent till det yttre, att ja, men hur man presenterade sig själv. Och sen så kom vi in i någon slags verklighet där allting ska vara vitt, allting ska se likadant ut, ingen får sticka ut, ingen får på sig färg. Om man vågar säga någonting som inte alla andra tycker, då blir folk helt chockade. Eller har jag fel, tycker du? Eller bara jag som upplever att det har förändrats, att vi har blivit värre, att jantelagen i Sverige faktiskt har blivit värre. 0200 11 12 13. Nu får ni faktiskt ringa och göra mig sällskap. Inte låta jantelagen ta över och inte lyfta på luren. Jag hade en fest i lördags, för jag fyllde 28 för en vecka sedan. Och då tänkte jag så här, ja, men för jag började prata om det här med lite kompisar och så i januari redan. Ja, men jag fyller ju snart om några veckor. Vad ska vi göra då? Vad ska man göra? Ja, men det är ju inget att fira. Det får man ju alltid höra. Och det säger ju alltid folk också. Till och med när man fyller 30, 40, 50. När man fyller jämnt då, som det heter. Så får man inte riktigt. Då ska man vara så här, nej, jag vill inte bli firad. Nej, usch. Och så tänkte jag så här, ja, men då ska jag bryta den här jantelagen. Och ha en skitstor påkostad fest. När jag fyller 28 då. Så jag hyrde ett ställe, bjöd in 150 pers. Fixade gratis drinkar. Eller inte fribar, I wish. Så bra känner man det här. Men alla fick, jag la ganska mycket pengar på att alla skulle få liksom lite gratis dricka, bra musik, tre rätters middag för 30 personer som, ja, men det var så här kuvertavgift, men väldigt påkostat så, eller rent emotionellt påkostat också. Och det var jättemånga, inte de som kom, för de var ju glada, men det var många som frågade när jag annonserade ut det här, eller när jag pratade om att jag skulle ha den här festen. Varför ska, vadå, varför ska du ha en fest nu? Du fyller ju bara 28. Ja, varför inte? Ja, jo, det är ju sant. Tycker ni att jantelagen liksom hämmar oss här i Sverige på något vis? Finns det en större fara än vad vi vill erkänna med just jantelagen? Ring till mig nu. Nu blir jag irriterad när ingen ringer. Du lyssnar på Sissi Wallin i Radio 1. Ska jag vara tyst tills det ringer kanske och se vad som händer? Nej, det blir tråkigt. 0200 11 12 13. Du kan även skriva på Twitter. Hashtaggen är Radio 1 med bokstäver. Och i väntan på, det brukar vara trögt på måndagar. Jag vet inte om ni ligger och sover. Andra dagar så ringer det som fan. Men jag ska läsa lite här på Twitter. Vad folk, ska vi se, Tilde de Paula faktiskt skriver på, som jobbar med mig på TV4, skriver att ha självdistans och våga ta sig själv på allvar. Hur ska man kräva att andra tar den på allvar om man inte gör det själv? Vem pratar jag med? Och så ringer det, och så ringer det här. Antiklimaxet idé, liksom. Ska vi se, Puff Daddy eller P. Diddy säger någon här. Rickard Olsson har lite självdistans och inte är någon slags, han är inte en företrädare för jantelagen. Hallå? Hej, Sissi. Hej, vill du sänka din radio? Ja, jag har gjort det nu. Vad härligt, vad heter du? Daniel heter jag. Daniel eller Tony? Ja. Två helt olika namn. Ja, jag tyckte du sa Daniel, sen var det så här, ja. Sa han Tony. Vad tycker du, Daniel? Ja, jag tycker den här jantelagen är lite, det är lite lätt för det här, typiskt sant att man ska vara som alla andra. Mm. Och det är ganska tråkigt, precis som du säger om din fest här, att folk är förvånade bara för att man har en fest. Mm. Jag tycker det är väldigt tråkigt att man liksom ska leva, alltså, bara för att man är svensk ska man vara på ett speciellt sätt. att ingen får sticka ut. Och... Men upplever du, för det är många som säger det sådär, ja vi har så mycket jante här i Sverige. Men det känns ju inte som att det är så många som gör så mycket för att förändra det. Nej, men det alltså de som vill förändra det, det är väl de som försöker förändra det. Alltså de bryr, alltså jag är som jag är och jag bryr mig inte om vad folk tycker om det. Men om jag ser min kompis, han tjänar ganska mycket pengar och han får liksom smussla med det liksom. Han kan inte gärna gå och köpa en ny bil för fast en annan råd det. Vad händer om man gör det då? Det är ingen som förbjuder honom. Nej, men det blir liksom inte mycket skitsnack av en sjuk. Han har ju ett företag i en liten ort och han är ganska mån om sitt rykte där. Och skulle han köpa en ny bil då, ja, då tycker väl folk att han tjänar för mycket pengar och då slutar de anlita honom. Men gud vad sjukt. Så här, han tjänar för mycket pengar, därför kan vi inte anlita honom. Det går för bra för honom. För hans företag, han har hittat en bransch som det funkar och som han tjänar bra pengar på. Men hur får man tänka, för jag vet inte hur det är om man åker till en liten by i Texas eller någonting, du vet. Är det samma sak där tror du, eller är det en helt annan? Nej, det tror jag inte. Det är landet stort där i USA, där är det nog helt annorlunda. Men jag tror det att i Sverige har vi väl varit så att man ska inte sticka ut. Man ska liksom rätta sig ledet och här är vi, här står vi på kö, var vi än ska. Så vi ställer oss. På kö, liksom. Fast det är väl positivt. Jag tycker kökulturen är ganska bra. Det är skitjobbigt att behöva så här slåss för att komma fram. Både ja och nej. Jag tycker att man ska våga sticka ut. Och det brukar ofta löna sig om man sticker ut lite grann också. Man kämpar för det man vill ha. Men ja, tyvärr så är det väldigt stor avundsjuka i det här landet. Vad tror du det beror på? Har vi det lite för bra? Är det där skon klämmer? Många har varit inne på det tidigare att det... Det borde ju rimligen vara så att det är mer avundsjuka i fattigare länder, där klyftorna är större. Ja, nu jag har inte varit i så många fattiga länder, så jag kan inte... Nej, inte jag heller, men, eller så, men jag tänker bara högt. Det finns säkert lika mycket avundsjuka där också, men där kanske man inte kan göra någonting. Det är en regim som ner de spikhuvuden som sticker upp, liksom. Mm. Men här i Sverige, är det många vill ju ha väldigt mycket, men de vill inte gärna kämpa för det. Jag tackar dig för ditt samtal. Ja. Förlåt om jag avbryter det här, men det är fler som ringer och vi håller med varandra så mycket du och jag. Vi ringer lite fler. Ja, ha det bra. Okej. Okay. Hej Daniel. Gustav, hallå. Hallå. Hallå, vad tycker du? Jag tycker det är så jävla tröttsamt med att se liksom att alla ska vara likadana och sådana saker hela tiden. Ser man till exempel i hemmen och sådana saker. Hur då menar du? Hur folk har det hemma? Ja, alla ska ha IKEA-prylar. Det ska vara rakt, fint, snyggt. Liksom fridigt, liksom man kan inte blanda med något gammalt eller något udda och att alla ska lyssna på samma musik. Men det är ju jättebra att vara Veronica Maggio i Sverige, för alla lyssnar på Veronica Maggio. Det är så här, man får en psykos och så orkar man liksom inte kolla upp någon annan musik, så alla bara lyssnar på det som går på radio, du vet. Ja. Så här, åh, det är felet också. Nej, för sig, jag jobbar ju på en kanal, vi spelar ingen musik, men här spelas det ju musik. Men kan du känna att det är lite så där, Gustav, är det liksom brist på att folk tänker man inte så mycket själv eller vågar man inte tänka vad man själv vill egentligen? Eller? Vissa vågar liksom inte sticka ut. Gör du det då? Ja, jag tycker jag sticker ut ganska mycket. På vilket sätt gör du det? Men ta till exempel musikmässigt. Då. Jag är sångare i ett deathcore-band och jag känner inte speciellt många som i huvudet lyssnar på sån musik. Nej. Ja. Vi får börja spela det här på Rix FM och se vad som händer. Ja, kanske det. Men det är så roligt, Bandit Rock heter ju en kanal här som jag jobbar och jag har skällt lite på dem. För deras slogan är så här: vi spelar vad vi vill. Jag bara, nej, ni spelar Takida som svenskarna gillar. Ni spelar inte alls vad ni vill. Och så blir det så här dålig stämning i fikarummet. Då spelar ju precis vad radiostationen vill. Ja. Det är inte riktigt vad folket vill höra. Det är också som mainstream rock det där också. Jag tackar dig för ditt samtal, Gustav. Ha det jättebra. Ja, detsamma. Okej. Hej. Hej. Nu gick det så mycket, jag pratade så mycket så vi hade inte så mycket tid, men du får ringa efter. Jag fick igång det här samtalsämnet, det tog lite tid att starta igång er denna måndag. Ring mig efter pausen, du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1 och vi pratade om jantelagen. Och är det som Gustav precis sa det här, att man får inte sticka ut i Sverige, man får inte på något sätt ta plats. Och det var ju som Daniel sa innan, att han har en kompis som bor i en liten ort och vågar inte köpa en fin bil för att då blir så dålig stämning. Och då kanske han till och med förlorar jobb för att tycker folk att den där stroppen, den där rikemansslyngen ska väl inte ha mer pengar. 0200 11 12 13 ringer du här hit till Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1. Vi pratar om jantelagen. Det bottnar nu i att Tommy Nilsson har bytt namn till, håll i er, Black. Ring in till mig 0200 11 12 13. Tommy har fått ganska starka reaktioner på det här, ska jag säga. Man undrar ju lite varför. Martin, hej. Hej. Hej, du håller inte med? Det känns som att man i den här växeln måste man vara så otroligt koncis. Alltså, jaha, ja, okej. Okay. När jag kommer fram istället. Vad tycker du då? Jag har ut med dig i synen på jantelagen. Det är bland det absolut värsta påfundet som finns. Vad är det du tycker är värst då? Ja, men det här med att man begränsar. Men har ju ett liv, om man inte tror på reinkarnation, så har man ett liv att ha så kul som möjligt på. Ja, det är helt sant. Som du och jag, vi följer faktiskt ett liv och du är född 85 timmar. Nu försvann du, vad sa du? Jag är född 79 och du är född på 80-talet. Ja, 85 precis. Vi är i våra guldålder. Ja. Vi måste ju passa på att ha kul nu. Hur gammal var du, sa du? 34. 34, ja. Jag tyckte så att du var född 45. Du lät så himla ung för att vara... Liksom... 79. Ja, ja. Herregud. Och då känner man ju det att vem har rätt att förhindra mig att ha kul och vara snygg och lyckas och göra karriär. Alltså, det blir fjantigt. Alltså, i sak håller jag med dig. Men det jag inte håller med dig om, och det kan vara ganska intressant tror jag att ta upp det här till debatt, är att jag tycker ibland att när du beskriver verkligheten som är ganska rolig att lyssna på, det här med vad var det du sa, rosa tomtar på 90-talet. Ja, men det var väldigt så här, jag upplevde att det var ganska jantebefriat. När Nirvana liksom regerade den svenska musikindustrin och man skulle vara diskbänksrealist och allt det här. Va? Men jag har ju sett det också. Det är underhållande att prata om det just i termer om hur det var. Men jag tycker inte att det var riktigt så. Nej. Var växte du upp i en storstad eller en småstad? Eller? Nej, i Jönköping. Utanför Jönköping. Så det är typ Uddevalla. Ja, fast folk tror på Gud. Jag känner igen med allt det här du berättar. Och jag vet inte riktigt, nu bor jag i Stockholm och jag jobbar också som du i en expansiv näring liksom. Oj, nu brakar det här. Ja, det är ungefär. Men jag håller inte riktigt med dig om att alla människor förutom jag är så jävla jantelagsida. Jag tycker det är ganska många som vet vad de vill och som gör vad de tycker. Va? Och tycker man inte, vill man inte, jag menar, jag vill ju inte bli styrd av en jantelag, så då skiter jag i jantelagen. Men vad händer när man gör det då? Det är det jag, för jag försöker också jag tänka att... titta tillbaka. Vad sa du? Då tittar folk och så tittar jag tillbaka och så ler man åt folk. Alltså vill folk lo, det vill ju folk alltid göra. Men skit i dem tycker jag. Men jag kan känna, jag kan få så här, det ligger väl hos mig då, men få ett ganska starkt hat är väl en väldigt starkt ord. Men jag kan känna verkligen aggression mot de här människorna som alltid ska ifrågasätta allt man gör. Så här, oj vad konstigt att ha den här hårfärgen, oj vad du pratar mycket, oj vad, så här, men håll käften har jag lust att säga. Jag lyssnar jättegärna, för jag tycker du är alltså i alla Radio 1-program med honom, men du har ju en ganska, kan man säga, du har mycket pitch i din ton, du har starka åsikter och du har ett bra språk liksom. du vet hur man gör för att skapa rubriker, och jag tror att folk i allmänhet retar sig på det, för folk vågar inte, men du vill ju skapa debatt, det är ju din jävla roll på Radio 1, det är att skapa ett debattforum. Och det fattar nog inte folk, för när folk sitter och säger ja, men liksom jag tror att eller tror jag det? Jag vet inte vad jag tror. Ska vi ta en bulle till? Du vet, det är så jävla lagom. Ja, men du vet vad jag menar. Ja, jag vet vad du menar. Ja, men jag förstår. Jag hoppas inte att du har rätt. Jag känner ingen som lever enligt jantelagen i det gamla begreppet. Jag har googlat här, en hederlig Wikipedia, jag ska läsa om jantelagen alldeles strax. Men tack snälla, och fortsätt att vara som du är då, tycker jag. Detsamma. Ja, kram på dig. Hej då. Jag ska läsa lite här så vi förstår denna bakgrund. Wikipedia är kanske inte alltid den bästa källan, men det är koncist sådär. Jantelagen, norska och danska, Janteloven, så den finns tydligen inte i Finland då, jag vet inte, är en uppdiktad lag formulerad av Axel Sandmosen i boken En flykting korsar sitt spår 1933. Axel Sandmosen skrev på norska men växte upp i danska. Gud vad intressant. En stad han i boken kallad Jante, därav namnet Jantelagen. Begreppen har senare fått ett brett och populärt genomslag och används även av människor som saknar vetskap om litterära kontexten. Jantelagen formulerar i ord den oskrivna lag som säger att man inte får sticka upp och tro att man är bättre än andra på något sätt. Jantelagen kopplas till kulturer på många platser i Skandinavien. Nu hade jag fel här. Motsvarande fenomen finns emellertid på många platser i världen. På engelska används uttrycket tall poppy syndrome, som betyder att någon har åstadkommit något positivt, inte erkänns för att folk inte tycker att vederbörande är värd det. Och sen finns det någon slags jantelagens 10 bud, det här måste jag ju läsa. 1. Du ska inte tro att du är något. 2. Du ska inte tro att du är lika god som vi. Jag vet inte vem som har hittat på det här, om det är Axel som har skrivit det. 3. Du ska inte tro att du är klokare än vi. 4. Du ska inte inbilla dig att du är bättre än vi. 5. Du ska inte tro att du vet mer än vi. 6. Du ska inte tro att du är för mer än vi. 7. Du ska inte tro att du duger till något. 8. Du ska inte skratta åt oss. 9. Du ska inte tro att någon bryr sig om dig. 10. Du ska inte tro att du kan lära oss något. I boken tillfogas senare ett 11:e bud som brukar kallas jantelagens strafflag. Den är formulerad som en fråga och lyder: tror du inte att vi vet något om dig? Ja, och sen står det en massa mer. Ni får googla själva om ni vill veta mer. Men det här är oerhört intressant, ska jag säga. För att alla de här sakerna som är skrivna i den här boken, de här 10 budorden, jag bryter ju mot dem varenda dag. Jag tycker ju varenda dag att jag är bättre än någon, i alla fall. Jag tycker att jag är lika god som någon. Jag tycker att jag är mycket smartare än många andra. Jag tycker att jag är mycket bättre än många andra. Men det innebär ju inte att jag inte samtidigt är ödmjuk. 0200 11 12 13 ringer du till mig, Cissi Wallin, efter pausen. Nu blir det nyheter, du lyssnar på Radio 1. Radio 1, Cissi Wallin. Du lyssnar på Cissi Wallin. Vi pratar om jantelagen denna måndag. Vad är den egentligen? Det har jag ju läst om alldeles nyss. Det kan man googla också om man undrar var den kommer ifrån. Det är från en bok från 30-talet som sedan har blivit vedertaget begrepp. Men frågan är, vad är jantelagen idag egentligen? Vad står den för? Vad orsakar den? Hur hämmar den oss? Ja, men ni förstår frågeställningen. 0200 11 12 13 och jag har med mig Johan. Hallå? Hallå, ja. Hej. Tjena Johan. Vad tycker du? Jantelagen är ju bara ett resultat av avundsjuka. Det är du övertygad om? Ja. Varför är du övertygad om det? Eller hur har du blivit det? Det här med det som, om folk känner sig begränsade i sina liv, så känner de sig kanske att de skulle vilja nå dit, ja, till det de stör sig på. Och oavsett om det är någon som tjänar mer pengar eller har ett bättre tillvaro. Så det här att... där om du rabblade upp alla de här skälen, så tycker jag att det är ett... Ja, men om du tar ditt jobb till exempel. Då, man kan tycka att ja, men du sitter där några timmar om dagen och snackar lite och tjänar väl hyfsat med pengar och sånt där. Va? Men då tänker jag så här, ja, men då får väl jag också skaffa ett sånt jobb om jag också vill ha det så. Jag kan inte gnälla på din tillvaro om jag inte gör någonting åt den. Nej, men precis. Det du säger nu, Johan, är ju väldigt logiskt. Det är ju... så. Men tror du inte det att vi har en del av hjärnan, nu är inte jag hjärnforskare, men vi har en del av hjärnan som inte är så rationell, för att säkert du har ju också, liksom jag, har blivit avundsjuk och bitter, och det yttre, nu har jag ju fått träna det genom terapi och andra saker jag har varit med om, men där jag nu kan känna avundsjuka inför någon, men då säger jag det. Gud Johan, vad jag är avundsjuk på det. Jag skulle också vilja ha ett hus i Thailand, eller jag skulle också vilja ha så söta barn, eller vad det nu är jag är avundsjuk på. Men då är det mer så här att då är du inte så här missunnsam. Nej, precis. Jag har lärt mig att inte vara missunnsam. Det kan man vara ibland också, men mer sällan, och istället kunna erkänna det. Ja, men jag är avundsjuk, men man får ju se det lite mer som en motivation i så fall. Ja, just det. Precis. Men det är svårt kanske om man är missnöjd med sitt liv, om man inte trivs, att tänka så. Det kräver ganska mycket, tror jag. Eller vet jag. Men jag tror också att tror och hoppas att det här är på väg bort. För att vi får ju människor som växer upp i en annan tid. Det här med att man tar för sig mer och man... Det jag tror att det kommer försvinna. I alla fall det mesta, hoppas jag. Har du blivit utsatt själv eller blir du utsatt för jantelagen på olika sätt? Nej, alltså inte som jag kommer på nu så här på en gång. Men det är alltså... Nej, det kan jag inte säga direkt. Men jag tycker att däremot så kan jag tycka att folk som snackar innan de levererar, de kan ju börja med att leverera innan de snackar. Alltså, jag menar, det är ju ofta att inom idrotten när idrottsstjärnor hävdar sin egen förträfflighet, men de levererar aldrig, va? Nej. De kan börja leverera först, sen får de skrävla, vad man ska kalla det, på hur mycket de vill för mig, va? Det gör ingenting, för då har de ju bevisat någonting. Mm. Så där kan jag tycka då att gör någonting först, sen får du berätta hur duktig du är. Men jag håller med dig, men det är svårt, tror jag, att leva upp till. Det är ju så lätt. Gud, jag känner så här, jag vill inte tänka så här om människor, Johan, men varje dag nästan så träffar jag någon, eller det ringer någon hit, eller någon man pratar med någonstans, för jag träffar mycket folk så här generellt. Och det är alltid så, någon om dagen i alla fall, som jag känner så här, gud, sluta självömka. Och då menar jag inte människor som har typ en dödlig sjukdom eller ett ben eller något, utan folk som faktiskt inte har så mycket att gnälla på, utan som har alla möjligheter på något sätt. Men det är ett sånt jävla gnäll. Istället för att försöka ta tag i sitt eget liv så sitter man och pissar på andra. Det är så här flashback. Okej, nu är inte Flashback Forum, det är en halv miljon svenskar som använder Flashback, eller om det bara nu är. Så att alla där är ju såklart inte bittra, liksom drar ner rullgardinen, hemma smygrunkare. Men det är ju ganska många som är det, som bara sitter och är så här griniga. Vem har tid annars att sitta och skriva där om man har ett fungerande liv med någon slags tillfredsställelse? Nej, men alltså, nej, men precis så. Det är som allt annat som jag har diskuterat, det här med hat, mejl och sånt där. Jag tror att det bottnar mycket i den här avundsjukan, för att du är en människa som är driftig. Du har ett jobb som är relativt smörigt kanske. Vad det absolut. Det är jättesoft. Nej, men ja. Det är ganska soft. Jo, men jag menar, men jag tjänar ju liksom vad någon på 2 timmar om dagen, vad någon tjänar på 8 timmar om dagen. Eller jag vet, ja. Det är väl, sen får man betalt för exponeringen och det är en massa andra faktorer. Men jag tror... Du får ju mycket jobb med också på andra sidan. Folk som du får massa hatmejl och annat skit kanske. Ja, ja. Jag och taxichauffören har kallat mig jävla hora liksom. För att han... så. Så att ja. det är precis, klart. Det finns ju baksidor med det glassiga jobbet också. Då. Men jag resonerar bara så. Det gäller folk i största allmänhet. Folk som har... Men om jag vill ha några schyssta förmåner som min granne kanske har, ja, men då får jag se till att skaffa samma jobb som han har då. Jag kan inte liksom... Jag håller med dig, vet du vad? Jag tycker vi lägger på, för vi håller med varandra så mycket. Jag kan byta åsikt bara för debatten. Ja, precis. Byt åsikt. Du bara, jag tycker du är... Nej, men tack snälla. Jag håller med dig. Ha det bra. Hej. Hej. Lukas, hej. Hej på dig. Hej på dig. Vad tycker du? Jag vet inte, jag tycker inte så mycket. Jag tycker det var roligt att ringa in. Du ville bara ringa? Ja. Jaha, ja. Men har du blivit utsatt, eller vad ska man säga, för det här som kallas för jante? Ja, jag blir utsatt varje dag. På vilket sätt? Ja, det vet jag inte riktigt. Du har inte reflekterat, du bara ringer. Är du född på 90-talet? Alltså, nej, jag är född på 90-talet. Det är så jävla typiskt er. Ni bara ska synas och ta plats men typ inte göra något. Ni bara, vi är med i någon så här dokusåpa. Jag har inte in i flera dagar. Men du har ju inte tänkt ut något då på flera dagar. Nej, det har jag inte. Nej, jävla 90-talist. Skärp dig. Skaffa dig ett intresse, ett engagemang. Ha det bra, Lukas. Puss och kram. Nu blir jag förbannad. Du ringer till mig på 0200 11 12 13. Det kanske är såna som Lukas. Det kanske är 90-talisterna som ska rädda oss från jantelagen, som bara tar sig själva på så sjukt stort allvar och ska säga, men jag ska bli kändis. Det spelar ingen roll hur, jag ska bara bli kändis. Jag är med i någon sån här ung och bortskämd dokusåpa när hela Sverige får reda på att jag typ inte kan torka mig röven själv, men jag blir ändå kändis och får någon slags tv-jobb efteråt. 0200 11 12 13, ring och ha en åsikt. Men jag menar det här seriöst om jantelagen. Det kanske är 90-talisterna som är vår räddning. Det är vi som är födda innan 90-talet som är så här bittra och sura och missunnsamma. Och så kommer de där som en så här klon av självdistanslöshet på ett ganska skönt sätt. Tommy Nilsson har bytt namn till Black. Jag vet inte om han liksom kommer heta det i sitt pass. Black. Nilsson. Men han har i alla fall gjort det artistnamnsmässigt. Och det håller på att spekulera sig om det här i någon slags hyllning till, var det AIK, nu måste jag kolla, jag är dålig på sport, var det AIK han håller på, skitsamma, jag vet inte, men oavsett så är det ju väldigt befriande att en person som Tommy Nilsson, som många har, han har för övrigt skrivit en låt som heter Vill du ha sex med mig till sin exfru, eller de var väl gifta då hoppas jag, men där han skriver då att han ska liksom tränga in i hennes vildros och sådana saker, och den var inte ironisk, den här låten, han skrev den som en kärlekshyllning på sin skiva. Det är väldigt uppfriskande med någon som gör såna saker i Sverige, kan jag känna. Som skiter i att man inte får vara själv lite självdistanslös ibland. 0200 11 12 13 ringer du. Och jag vill gräva lite mer i hur jantelagen faktiskt påverkar oss, om vi ska vara lite seriösa, på ett allvarligt plan. Kan det vara så att vi har ett kollektivt kollektivt dålig självkänsla i Sverige på grund av jantelagen? För jag minns, jag vet inte hur det var för dig, men jag minns alla så kallade kvartsamtal, hette det på min tid i skolan, när man då satt en kvart, 20 minuter med sin fröken eller lärare och fick höra då vad man var dålig på. Det var samma visa varje gång. Ja, Sixi är dålig på matte, hon gillar inte slöjd, hon bla bla bla. Men så här, vänta, kan vi inte fokusera på det jag är bra på istället? För vem i hela världen är bra på allt? Vilken unge som går i skolan är bra på alla ämnen? Det är ju samma när man är vuxen. Så man väljer ju inte ett yrke. Jag vill inte bli snickare, för jag gillar liksom inte att snickra. Jag jobbar med det här istället. Och en snickare kanske inte skulle vilja stå här och prata skit. Så att fokusera från tidig ålder på vad man är bra på istället. Och inte hänga upp sig på vad man är dålig på. Jag undrar hur det ser ut i andra kulturer, om deras utvecklingskvartssamtal också går ut på att tala om för eleverna vad de är sämst på. 0200 11, 12, 13 ringer du. Du kanske känner själv att du är att du är hämmad på något sätt och mår dåligt över den här jantelagen. Vill bryta den, vill se bortom den, men att det är väldigt svårt. Och det kanske upplevs som svårare i små orter. Filip och Fredrik har gjort en föreställning som jag tyvärr missade. Har ni sett den får ni gärna berätta. Som heter, vad heter den nu? När de åker runt i Sverige. Jakten på den försvunna staden, kanske den heter, jag tror det. Där det handlar om då att de har rest runt så mycket i Sverige när de har filmat sina tv-program och sådär, och upplevt att alla svenska städer i storlek med, ja, Falun, Nyköping, Uddevalla, you name it, 50-100 000 invånare någonstans där, är identiska. Det är liksom exakt, man vet inte om man är i Falun eller i Uddevalla eller i Nyköping eller i Motala är lite mindre, men för det är samma sak. Det finns liksom ingenting som är någon slags unikt eller någon slags USP för den här staden, utan det är som ett grått jämnt täcke. Alla ska gilla samma sak, alla ska lyssna på samma musik, alla ska bo i identiska radhus, det är exakt samma butiker på den här lilla huvudgatan, det är en Harris pub, det är de här parkbänksalkisarna och that's about it. 0200 11 12 13. Jag tror att jag kopplar in Kalle. Hallå. Ja, hej. Jag skulle bara vilja ta upp det här med jantelagen då här i Stockholm. Ja, för du är inte från Stockholm, hör jag. Nej. Var kommer du ifrån? Ja, jag är uppvuxen på norsk-svenska gränsen där. Ah, ja. Där ett, jag förstår. Men vad är det du tycker med Stockholm då? Nej, jag tycker bara att det är så jävla mycket översittare och man blir dålig bemött för att man pratar en annan dialekt. Är det så att du blir dåligt bemött för att du pratar annan dialekt? Absolut. Folk har ju så mycket fördomar. På vilket sätt? Vad får du höra då? Nej, men de säger ju inte mycket. Men folk håller ju käften liksom och säger den jävla norrlänningen. Oj då. Gud, vad deppigt. Ja, det jag ska inte säga att det är så roligt direkt. Men vad känner du att du kan göra för att kan du göra någonting? Ja, det är väl att lära sig den jävla rikssvenskan som är så lätt. Nej, men det ska du inte göra. Herregud. Ja, det är jag måste för att jag ska träffa ett fruntimmer som jag kan bo ihop med och få några vänner här borta. Jaså, ja. Nej, förlåt att jag gör det. Nej, det är ingen fara, jag förstår. Men du... Ja, du får helt enkelt... Jag tror det är jättemånga som gillar dialekter, så du får inte känna så. Nej, men nu när man kommer till huvudstaden så ska min folk tro att de är så jävla bra. Jag blir kallad för mina politiska åsikter och sånt där. Och det känns inget roligt. Nej, jag förstår det. Men du, lycka till med allting ändå. Ta hand om dig. Ja, tack. Och sen tycker jag inte att det är något kul med så här program när Lukas som ringde in nittotalisterna som ni kallade dem, va? Ja, nej, jag var lite ironisk där. Lite med glimten i ögat så. Det var ja, inte... ja, men förmodligen var väl han inte heller från Stockholm. Nej, det vet vi inte. Det får vara osagt. Ha det bra, Kalle. Hej då. Du lyssnar på Radio 1. Vi tar en paus. Cissi heter jag. Så jag ska ta fler samtal, lugn och fin. Efter den, vi pratar om jantelagen. Och det var ett jättetråkigt samtal det här. Det var ju intressant, men det var ju hemskt att Kalle inte får prata sin dialekt i Stockholm. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Radio 1. Cissi Wallin. Hej, hej, du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1. Vi har en liten stund kvar innan det blir andra halvlek kan man säga i detta program. Det ringer som tusan och vi tar en, ja, vem ska vi ta här nu? Micke, hör du mig? Micke var inte kvar. Janne! Tjena, Cissi, Janne här. Hej Janne, nu vet jag vad ni heter för vi har äntligen börjat med screening. Aha. Så jag ville bara säga det. Jag är inte synsk. Vad tycker du? Ja, min teori är med jantelagen att det har med åldern att göra. Jaha, hur då? Ja, men alltså, ju yngre man är desto osäkrare är man ju när man vet på ungefär vad man anser sig själv vara bra på. Och ha talang för. Va? Mm. Vissa saker går att lära sig till en viss nivå. De som inte har talang. Men de som har talang, liksom, de har ju talang. Så att säga. Och då vet man ju inte förrän lite senare i livet. Och jag som är den åldern jag är. Jag är totalt orädd alltså, att säga vad jag tycker och erkänna vad jag är dålig på och vad jag anser mig bra på och så vidare. Va? Mm. Så jag har inga problem med det där. Men jag tror att de yngre frågasätter liksom hela tiden sig själva och sig andra också. Tror du att det är så generellt eller kan det vara så att många äldre blir så här, desto äldre man blir desto mer inskränkt blir man? Kan det vara tvärtom också? Ja, kanske den generationen som är äldre än mig då, som är kanske på 80 år idag, va? Mm. De har ju levt under det här förtrycket mycket mer än vad jag har gjort i min uppväxt. Och då fick man ju lite mer beröm kanske för det man gjorde. Men de tror jag inte fick beröm för någonting. Va? Det var bara order att utföra massa saker. Va? De som, speciellt de som är uppvuxen på landsbygden och så vidare. Mm. Jag frågar mig liksom de som röstar på VPK. De är emot kapitalismen. Hur resonerar de? För där ska ingen tjäna någon mer än någon annan om man tar det grovt då. Alltså. Mm. De har ju ett helt annat resonemang hur samhällena ska se ut. Va? Mm. Så det är kanske någon VPK-are ringer in och frågar hur deras syn på det här är. Ja, det är intressant. Absolut. Jag är ju av den tron att den mänskliga viljan är väldigt stark. Alltså att vi är inte formade efter... Vi är ju grupp... Vad säger man? Flockdjur heter det. Gruppdjur. Vi är flockdjur. Men vi vill alla olika saker. Och det måste... Vissa vill bli vd:ar på företag och vissa vill jobba inom kommunen och tjäna ganska dåligt men älskar sitt jobb. Så att det är ju jätteolika och därför är det här väldigt konstigt att vi ska stöpas i mycket i samma form. Tack Janne. Vi hörs. Ha det bra. Hej. Ring mig du också, 0200 11 12 13. Johan, du vill säga något till vår norrlänning som ringde? Ja, jag skulle egentligen vilja att vara anonym då, men... Ja, det stod inte här, men Johan är ett väldigt vanligt namn, så att vi vet ju inte vem du är. Ja, du har nog rätt. Ja, det är nog ingen som spårar dig. Vad tänker du då? Men jag tänker att, jag tror inte, nu ska jag inte döma utan, men... Jag tror det är han som är blyg. Oj då. Hur... Ja. Nej, men jag tror... Stockholmare rent generellt är ett väldigt trevligt folk, tycker jag. Mm. Och jag är inte från Stockholm. Nej. Nej. Och jag blev bemött väldigt bra. Jag vet inte om det... Jag tror det kan ju vara någonting med hans dialekt. Ja, jag har aldrig, jag pratar ju ganska inte så mycket dialekt, men flytta hit så pratar jag typ så här, alltså det var så här hej så. Och det var ingen, jag tyckte mest att folk gillade det. Sen tyvärr så försvann dialekten av sig själv mycket, för det blir så när man flyttar till ett ställe ofta. Men du har inte upplevt det att det finns en, att det är mer dömande här på något vis. Jag tror han överdriver lite faktiskt. Ja, du är från Östgöta eller? Östgöting. Vad sa du? Är du Östgöting? Ja, ganska nära. Som sagt, jag vill vara anonym, så det är bra om du inte outar mig. Nej, jag vet inte ens vem du är, så att det är lugnt. Jag kommer inte outa dig. Nej. Men jag tackar för ditt samtal. Men jag tänkte... Du ville säga något mer? Jag har det på tuggan, vänta en sekund. Ja. Ja, jag... Grejen att... Jag och den här Carl, vi jobbar ju tillsammans. Jaha, ja. Okej. Det kanske jag skulle sagt i början. Ja, nu förstår jag ingenting. Men nej, vet du vad? Ni får reda ut det där sinsemellan. Ha det jättebra. Du lyssnar på radiet. Ring till mig. Du också pratar om jantelagen. Hej Peter, vad tycker du? Ja, tjena. Tjena. Jag reagerar lite grann som du på en eller som Tommy Nilsson här på morgon. Och jag är 51. I det på mitt 52 år. Mm. Men sen så att jag tänkte och började fundera fan är med att man är ju bara... Jag tror att de som reagerar på Tommy och inte tänker efter, vilket jag faktiskt gjorde i samma stund som jag läste artikeln. Mm. Först tänkte jag, fan vilken knäppjök. Tommy Nilsson då ska jag bara säga, för någon inte fattar, som har bytt namn till Black. Eller ja, artisten. Men, men att i den åldern vilja göra något nytt, våga bryta mönster. De som reagerar på det tror jag oftast de som själv har haft möjligheten, men man kanske inte har tagit möjligheten att göra någonting. Mm. Och då kommer den här jävla svartsjukan in att, vad fan gjorde jag inte det den åldern? Varför gjorde inte jag det här? Mm. Alltså jag tror man faller tillbaka lite grann på just att man har varit väldigt osäker själv. Ja, kolla här, han är född 1960, så han är ett år äldre än dig då? Ja men exakt. Mm. Och jag tycker det är jävligt strångt att våga göra någonting i artisteliten som man ändå får säga att han är, även om man är haft sitt bäst före datum, men det är kanske en ny grej för honom. Men det finns ju också... Det är bara lyfta på hatten. Vi pratade ju om när jag fyllde år i tisdags för en vecka sedan, så pratade vi om ålder här i programmet, och då var det jättemånga som ringde och tyckte att Sverige är ett väldigt åldersfixerat land. Att, ja, men, när man är över 50 så ska man inte göra vissa saker, tycker folk då. Helt många. Det. Och när du är kring 50 då är du slut på arbetsmarknaden, och jag har ju själv varit i den trängen att man har suttit anställt folk, och jag har ju själv anställt de som har 30-35 istället för någon som hade varit i min ålder, typ 50 år. Men de har en jävla erfarenhet, men man tror inte att de har mer att leverera. Man tror att det är låga nervslut, som man säger. Ja, men så. Någonstans att man är på väg att dra igen locket över huvudet och så här. Men gud, det är så hemskt. Jag förstår. Jag kanske hade gjort samma sak om jag hade rekryterat så att jag hade valt en... Man tänker så här, med ung och hungrig och gammal och trött på något vis. Ja, men man tänker så. Och nu när man har kommit till den här åldern, jag känner en jäkla massa som är riktigt, riktigt duktiga. Mm. Och som säkert har 15, minst 15 år kvar, alltså i produktivitet, som har varit med om alla ups and downs i livet. Och det har inte en 30-35-åring, men de springer väldigt snabbt och väldigt, väldigt energiska. Små hundar skäller högst, brukar man ju säga. Ja, men ungefär något. Ja. Angående den här norrmannen som hade flyttat hit, som kallade sig för norrlänningar. Var jag, ja. Jag är ju själv norrlänning, som du hör. Ja. Och jag flyttade ju 97, så flyttade vi ner till Skåne från Luleå. Alltså det är 160 mil ner. Ja. Och när vi kom ner dit, bara positivt bemött just det här med norrlänning, trygga, säkra, gillar att arbeta. Samma sak när jag flyttade upp till Stockholm här 2007. Ja. Extremt bra mottagen från alla runt omkring. Så att när man flyttar till Stockholm som norrlänning, så tror jag att många fattar verkligen att då satsar man på sitt, antingen sitt jobb eller en relation eller någonting. Man har tagit ett beslut att flytta 100 mil. Och någonstans så tror jag att det ger respekt. Så det är i alla fall min upplevelse från Stockholm. Jag får tacka för ditt samtal. Jag är inte från Norrland själv, så jag vet inte, men det låter troligt. Ha det jättebra. Going 24, eller på så här. Jag skojar bara. 52. Hej då. Ring till mig, Cissi, efter nyheterna. Vi går in i timme två och pratar om... Ja, men jantelagen är ett jättebra ämne. Jag vill komma lite till botten med det. Vad beror den på? Har du teorier? Hur påverkar den oss? Är det... För det finns ju, enligt det jag har läst, det finns ju, förekommer såklart de här jantelagseffekterna i andra länder. Hallå, avundsjuka är väl något universellt. Men... Att vi, jag fastnade lite vid Daniels samtal där i början, att han känner han har en vän då som bor i ett litet svenskt samhälle och har ett eget företag, det går väldigt bra. Han vågar inte köpa en sån fin bil som han har råd med, och nu ska vi inte göra ett program om bilar, det är inte det jag säger, men för att då han orkar inte med folks reaktioner. Frågan är det så om du åker till en by i Spanien, om någon köper en Porsche, eller en by i, vad vet jag, Uruguay har kanske inte folk så mycket pengar generellt, men ni förstår vad jag menar. Är det här någonting väldigt svenskt, någonting väldigt skandinaviskt, att vi har den här, det finns ju jantens 10 budord också som jag läste upp förut, de finns på Wikipedia, kan man googla jantelagen, men att man inte ska tro att man är för mer, man ska inte tro att någon bryr sig om en och vad man tycker och sådär. Är det väldigt typiskt för vår kultur? 0200 11 12 13 ringer du efter nyheterna. Du lyssnar på Radio 1. Menyer. Min kompis var supernöjd. Gå in på deras hemsida. Sigistagard.se. Ja, men vänta på mig. Jag ska bara boka. Äntligen en skön semester. Innan vi åkte valde vi att installera ett larm från Sektor Alarm. Där brandlarm och inbrottslarm går direkt till en larmcentral. Och det känns tryggt att kunna ringa och prata med Sveriges bästa kundservice. Sektor Alarms kundservice har nämligen vunnit SM i telefoni i kategorin säkerhet och support. Läs mer på sektoralarm.se. Se till att få absolut rent hemma och få problemfri städning till rätt pris. Låt absolut rent göra jobbet och känn lyxen av att komma hem till en nystädad bostad. Vi bjuder just nu alla nya avtalskunder på fönsterputs. Självklart med rutavdrag. Boka och få pris på absolutrent.nu. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio. Radio 1. Nyheter varje hel och halvtimme och när det händer. Vi ska börja i Somalia där minst 10 människor dog idag när en självmordsbombare sprängde en bil i närheten av presidentpalatset i huvudstaden Mogadishu. Gärningsmannen sprängde sig när han körde på den boulevard som går mellan palatset och nationalteatern och hans mål ska ha varit en högt uppsatt tjänsteman vars bil var på väg förbi teatern. Sverige nu. Även hovrätten väljer att fria IKEA i fallet där en mamma hävdat att möbeljätten diskriminerat hennes dotter. Den då 5-åriga funktionsnedsatta flickan ville leka i IKEAs bollhav men fick inte på grund av säkerhetsrisken. Mamman ansåg att IKEA diskriminerat hennes dotter. Det tyckte inte tingsrätten i Helsingborg som i fjol friade möbelföretaget. Familjen drev då saken vidare till hovrätten i Malmö som alltså också väljer att fria IKEA. I morse hittades en död man vid en trevägskorsning i Sunnansjö i Ludvika kommun. Polisen har vissa misstankar om att han blivit påkörd och har inlett en förundersökning om vållande till annans död och olagligt avvikande från trafikolyckan. Aftonbladet skriver att kroppen förts till Uppsala för rättsmedicinsk undersökning. SMHI har satt en klass 2-varning för Skåne inför snö och vädret som drar in sent i kväll och i natt. TT rapporterar att det blir hårda vindar och finns risk för kraftig drivbildning. Snöfallet rör sig sedan långsamt norrut och imorgon kommer stora delar av Svealand att beröras, men då försvagas både snön och vinden. Så till sist kan vi berätta att de 5 tidigare internateleverna i Sigtuna som dömts för misshandel av en yngre elev har överklagat sina domar, till uppger Sveriges Radio. Att under tingsrätt dömde de till villkorlig dom och samhällstjänst. Åklagaren som ville se 1 års fängelse har ännu inte överklagat och har fram till på fredag på sig. Så vädret, vi får växlande molnighet resten av dagen, en del snöfall och temperaturer på mellan 5 och 8 minusgrader. Det var Radio 1s nyheter. Jag heter Martina Foyer. Radio 1. Jag har en åsikt. Vi har hört runt omkring med en jävla massa. Folk tror att de vet. Jag har en åsikt. De offrar ju hela sitt liv för att ta hand om oss. Jag har en åsikt. En åsikt har man ju alltid, va? Jag har en åsikt. Ni fungerar ju som en väldigt bra förlängning för demokrati. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio. Vi älskar åsikter. Åsikter. Det här programmet presenteras av musikvideosajten muzu.tv. Radio 1. Cissi Wallin. Har du också varit en av dem idag som har skrattat hånfullt åt, ni vet, ballad Tommy Nilsson som nu har slängt på sin skinnjacka, hängt någon sån här rakblad runt halsen, målat sig svart runt ögonen och kallar sig för Black? Det kan man tycka är totalt självdistanslös för en man på snart 53 år som har gjort så här ligg med mig i månskenet ballader hela sin karriär. Jag reagerade också så först och tyckte vilken jäkla tönt. Och sen blev jag väldigt befriad. Jag kände mig så här, en befrielse nästan över att det finns några människor i Sverige som bryter. För det Tommy Nilsson gör är att han bryter ju totalt mot vad jantelagen har satt upp för regler. Så jag tänker att vi pratar lite om det idag. Hur man ser på det här, hur man ser på jantelagen, hur man ser på rätten att faktiskt få vara den man är i Sverige. För det ska gudarna veta är inte helt, helt ostraffat alls. Erik, vad tycker du? Det var... Erik var inte kvar. Martin, hör du mig? Nu är telefonen fnattig. Johan! Hallå? Är det Johan? Ja, det här är Johan. Ja, vad bra. Är det samma Johan som förut eller ny Johan? Nej, det här är första gången jag ringer in. Ja, vad bra. Nej, för du... det var en kille som hette Johan som lät som du. Men då var det ny Johan. Vad tycker du? Ja, jag ville bara gå in på det här du nämnde innan nyhetspausen. Med att han inte ville köpa en ny bil trots att han hade tillgångar och kunde. Kan du bara sänka din radio, Johan? Får jag be dig om det bara? Ja, det ekar. Ja, det ekar. Men ja, i alla fall där med att han inte vill göra det på grund av alla reaktioner då, som man skulle få om man hade en finare bil och sådär. Mm. Det tror jag beror på, det är det här standard, alltså medelsvensson-grejen. Alltså alla ser ner den som liksom har det bättre och översittar överklass-grejen. Mm. Det är ju inte, eller som jag känner i alla fall, att det kan vara för att det är lite socialdemokratiskt samhälle för vänsterlagt. Mm. Om man istället för det på USA som är väldigt, väldigt mycket mer konservativt och höger, där alla strävar mot det, då är det mer man ser upp till dem som alltså, man tycker att fan vad coolt att ha sina bilar har lyckats, det vill jag också göra, istället för att som här i Sverige så bara, ja, fan varför han då inte gör det. Mm. Och jag tycker inte det är bra, alltså, man ska vara glad att få andra har och så kanske ta det som ett mål istället för sig själv. Absolut, och det är väl lätt att säga, men jag tänker också så här. Tror du att det kan ta jättelång tid att förändra, Johan, att istället för att folk tittar snett, där kör han runt i sin BMW minsann och så är de lite sura, kommer det ta så här, årtionden, 100 år, innan folk i typ, vad vet jag, var han bor, Säffle kanske, tycker att, ja men vad skönt att hon har råd att köpa den här bilen. Förstår vad jag menar? Att jo, men jag tänker, man unnar. Ja, kan väl ha lite, ja men varför inte jag, för lite avundsjuka kanske, men då kanske man kan tänka istället, ja men vad måste jag göra? Vad ska jag göra om jag också vill ha en sån? Vad kan jag göra för att uppnå det? Liksom? Mm. Ta det så sträva efter det istället. Kanske se det som förebild eller någonting. Ja, det låter ju klokt. Jag tackar för ditt samtal. Ja, men tack själv. Ha det bra, Johan. Detsamma. Hej. Du lyssnar på Radio 1. Cissi heter jag. 0200 11 12 13. Är Martin kvar nu då? Eller ny Martin? Alla heter Martin idag. Är det ny Martin eller samma Martin? Nej, det är faktiskt samma Martin som kom tillbaka. Vad härligt. För ja. det var två Johan och två Martin och så blev vi alldeles förvirrade. Vad vill du säga mer? Nej, jag har inte ringt förut. Nej, det är inte så. Nej, det är inte så. Jag förstår. Okej. Det var du som var med på, fast inte var med, inte kom fram. På något sätt. Men nu kommer jag fram igen. Vad bra. Vad tycker den nya Martin? Den nya Martin tycker att, jag har en känsla av, eller mitt intryck är att jantelagen börjar försvinna mer och mer nu i this day and age, om man säger så. Vad baserar du den uppfattningen på? Ja, den uppfattningen baserar jag på att för det första så alla karriärcoacher och allting säger att man ska byta jobb var fjärde år, tjäna mycket mer pengar och alltihopa. Mm. Och folk tjänar väldigt bra, vissa av oss då. Mm. Och folk har blivit mera... Jag vet inte, alltså friare på något sätt. Jag kan bara titta på mig själv. Jag jobbar ju som snickare. Jag går i blåkläder och gapar och skriker ibland och sådär. Och är arbetslös i perioder. Mm. Och då har jag ju då givetvis sett till att jag har samlat ihop pengar. För att kunna ha de här avbrotten i 2, 3, 4 månader. Och vänta på nästa jobb. Mm. Och då frågar folk mig, ja, men vad lever du på? Vad gör du för någonting? Ja, nej, men jag har pengar kvar så att jag vet att det här händer. Och jag menar, folk reser till Thailand i 6 månader. Jag har flera kompisar som arbetar jättehårt och sen reser till Thailand i 6 månader, 3 månader och så vidare. Då är det mycket mer accepterat, tycker jag nu. Än förut. Oj, arbetslös. Ja, det är synd om den här människan. Och vad ska du hitta på nu? Så, nej, men lugna ner dig. Jag har kapital i ryggen som jag har tjänat ihop. Okej, så du känner att man måste försvara sig hela tiden. Var fick du pengar ifrån? Hur har du råd med det där? Ja, det är det de säger till mig. Jag kan säga det själv faktiskt. I början så sa jag det. Vad gör du? Ja, nej, jag är mellan två jobb liksom. Ja, men det där är inte klassiskt. Jag är mellan två jobb. Ja, just det. Men jag menar det va. Och så, oj då. Så, nej, det är väl ingen synd med mig. Jag menar, jag sitter här på krogen. Tjena, hej. Och jaha, vad ska du hitta på? Ja, nästa vecka då åker jag och tjejen åker till Paris i en vecka. Ja, men hur har du råd med det? Ja, det är faktiskt för att jag har sparat pengar, för att jag vet att det här händer. Mm. Medan andra reser till Thailand och har hus och sånt. Så att, jag menar, det är inte... Jag är ju då född 71. Mm. Men min mor och far frågar också, ja men hur går det nu? Ja, det är för att jag har pengar. Jag tjänar pengar. Jag jobbar hårt när det är jobb, så att säga. Så att det är mer accepterat. Nu tycker jag var och varannan reser iväg till Thailand. Ja, jag tror i viss... det kanske är en generationsfråga också. Det fanns ju någon... reklamfilm på tv för några år sedan, för jag tror det var någon lotto, så här, du vet, man spelar på, inte hästar, men det var någon, vad heter det? Gud, tips extra. Jag vet inte ens vad det heter. Ja. Spelar. Ja. Men det var i alla fall någon som hade vunnit en, någon hade köpt en bil då, och så blev grannen så där inte glad, utan bara, jaha ja, du har en ny Volvo, säger jag. Mm. Och så var reklamen och sånt där. Vinn på lotto du också, så du också kan stå där med din bil. Och det, jo, men alltså, det känns ju så där. Det finns kvar i oss på något vis. Tidigare så var det ju så att, jag menar, skaffa din utbildning, skaffa ditt jobb inom staten, så är det tryggat till pension. Sen får du en guldklocka. Och sen får du gå av och sitta i parken och mata duvorna, och så ska du vara jättenöjd. Ja. Men det är ju inte så länge. Vi säljer ut det ena, vi säljer ut det andra, posten hit och dit och you name it. Och alla i staten får också sparken, som i näringslivet, om man säger så. Eller, liksom. Mm. Och då, jag tycker inte, jag känner igen det där att den här avundsjukan som det var radhuslängan och jaha, vi måste köpa en ny bil för nu har grannen en. Mm. Utan folk tycker jag är mera individualister kanske. Ja, men de har ju accepterat. Jaha, det går bra nu, ser jag. Ja, det gör det faktiskt. Så att jag har inte stött på det. Nej. Det är frågeställningen att ja, men hur har du råd med det? Du går bara hemma och gör inget. Dingla, som jag brukar kalla det. Vad gör du? Ja, jag är dinglare. Dinglare? Sitter med benen och dinglar lite grann så där. Till nästa jobb kommer. Ja, vad skönt. Men det tror jag också är... Det är väl en fördel med den här nya då individualismen som breder ut sig, att det inte är vad ska vi säga, fyrkantigt på samma sätt som du beskriver, utan man kan forma sitt liv lite hur man vill. Ja. Det har man väl kunnat hela tiden, men det är mer socialt accepterat nu, fast det är fortfarande inte helt accepterat. Nej, men jag tror den yngre generationen har en större acceptans för det än den äldre. Jag menar, nu är det ju liksom inte Ådalen 31, när de sköt svartfötter på löpande band för att det inte fanns några jobb och sådär. Nej. Utan nu är det individualismen. Du måste faktiskt ta dig fram, och det du tjänar, det är dina pengar. Du har gjort dig förtjänt av dem. Mm. Även om det är väldigt mycket pengar det handlar om. Till skillnad kanske från krigsbarn och så gärna 40-talisterna, va? Som hade det väldigt skralt och fick suga på ramarna där väldigt hårt. Det kan vi ju absolut konstatera, att det är många som har lidit för att du och jag ska ha det lite gött. Ja. Om man ser det så. Ja, lidit och lidit. Jag menar, samtidigt så finansierar vi dem nu då, om man säger så. Jo, absolut. Men jag tänker... Ja. Om attityden har förändrats, att det livet du har, att du dinglar ibland, som du säger, det hade kanske inte, troligtvis inte alls varit lika accepterat för 30 år sedan. Nej. Det är därför jag vill göra, alltså, poängtera att jag tror den yngre generationen idag är faktiskt uppväxta med det här klimatet. Mm. I skillnad från den äldre generationen då, som där inte var accepterat på det viset. Nej. I den utsträckningen i vart fall. Då hade det ju då en godsägare, brukspatron, och man visste en hierarkisk trappa där som man skulle följa då. Då. Jag tackar dig för ditt samtal. Ja. Intressant. Ha det jättebra. Ja. Fortsätt dingla på. Hej då. Ja, tack. Hej. Du ringer till mig, Cissi Wallin, på 0200 11 12 13. Ingvar, är du kvar? Ja, det är jag. Vad härligt, för du är lite äldre, du har ringt hit för, det vet jag. Jo då, det stämmer, hörde du. Jag måste nog ställa upp ungefär på vad den föregående talaren pratade om här. Mm. Jag tycker nämligen att egentligen är det, den stora problematiken är ju att en förskräcklig massa folk har så gott om pengar alltså. Vad är det som är problematiskt med det då? Jo, det betyder ju det att de kan ju göra en massa saker som gör att andra kan tycka illa om det här i och för sig. Alltså här. Men rent allmänt så är det så att det finns förskräckligt mycket pengar utspridda i samhället på alla möjliga håll. Alltså. Mm. Och när jag jobbade för 30-40 år sedan här, då var det ju inte så mycket frågan om just pengarnas värde så mycket som egentligen, vad var det man tyckte för någonting? Vad var det för något intresse man hade? Var man intresserad av att hålla ihop och jobba, ska vi säga, frågan om att öka effektiviteten eller ville man öka på medbestämmande sidan och så vidare? Det var egentligen de frågorna som var de stora här egentligen för mig på det stället som jag jobbade helt enkelt. Mm. Ja. Och sen går det ett steg till här alltså, och jag tycker alltså att det på väldigt många håll är just problemet att det finns så enormt mycket pengar alltså, inte de unga som ska skaffa hus och grejer, för de måste komma springa och få hjälp från olika håll, utan i största allmänhet så finns det väldigt mycket pengar ute i samhället just nu här. Ja, men jag hör vad du säger. Det är en intressant teori, Ingvar. Tror du att framtiden kommer att... Vad händer då, tror du, på den här fronten med jantelagen? Och motsatsen då är individualism. Vad händer där, tror du? Ja, jag tror alltså att jantelagen, den tycker jag har sjunkit ner väldigt mycket. Alltså den tycker jag inte spelar alls särskilt stor roll, utan det var mer som du säger, individualismen som tränger fram här. Mm. Det är det som är det väldigt avgörande egentligen i sammanhanget. Och just där kommer den på många ställen, den mängden av pengar som finns gör att folk kan göra förskräckligt mycket märkliga saker alltså här. Det är så jag ser det alltså här. Och det återverkar ju ut i samhällslivet på olika sätt också här. Mm. Jag tackar dig, Ingvar. Vi måste ta en paus. Ha det bra. Jag förstår det. Okej, hej hej. Ring till mig efter pausen. Vi pratar jantelagen denna måndag. 0200 11 12 13. Du lyssnar på Radio 1 med Cissi Wallin. Radio 1. Cissi Wallin. Välkommen tillbaka, beror på hur man ser, till Cissi Wallin i Radio 1. Det ringer för 17, vi för fullt för 17, och vi pratar om jantelagen. Ring du också, 0200 11 12 13. Matilda, hör du mig? Ja, hejsan. Hejsan, vad tycker du? Jag är mer inne på Ingvars spår här. Hur då? Ja, det finns ju en massa individer, självklart. Individualismen växer och hit och dit. Mm. Men det har ju också med pengasynet att göra, tycker jag. Mm. För de som har pengar, de har ju andra, självklart andra intressen som de andra inte har, som då har mindre pengar. Mm. Ja, det är ju lättare att ha mer hobby, alltså fritid och så här, när man har råd. Ja, precis. Det blir väl lite mer pengar styr. De som har mer pengar kan också oftast visa upp vad de har för intressen. Och, som är flashiga bilar. Eller åker på en lyxjatt. Eller jämför sig med en annan då som kanske inte har mycket pengar. Eller kanske har mycket pengar. Men tycker om vildmarkslivet och har sådana intressen. Men det uppmärksammas inte lika mycket som media som då med de som har pengar som Hollywoodfruar som leker egna detektiver på tv eller skapar sin egna värld som jag själv inte riktigt håller med om. Jag har just nu ute och går med hundar. Ja, men det hörs som att du är ute. Men har du själv upplevt jantelagen? Man ser ju den hela tiden, tycker jag. Alltså på alla människor runt omkring. Och det är väl så man kan uppfatta jantelagen på, så att säga. Jag vet inte. Men drabbar den dig, om man får använda det, drabba? Men blir du påverkad av den? Jag ser det med i syn att det måste finnas en sån lag. än att det bara folk är. Alltså gör sin grej och man inte behöver lägga i sin värdering mer än i sig själv och vad man gillar att göra och så inte behöver kanske skryta, för det känns som att det är ett stort behov av det. Men vad går gränsen då för det här med det är så här, skryta och ta och kunna, ja men vi tar det exemplet som Daniel ringde, det är väldigt konkret, det är lätt att relatera till. Hans kompis har en firma i en liten ort i Sverige, det går bra, men han vågar inte, eller vill inte då, köpa en fin bil. Han har råd att köpa en fin bil och det är inte någonting som jag upplevde att han ville köpa för att styla, utan för att han vill ha det. Han tycker det är kul, det är ett intresse. Ja. Eller om jag vill köpa en dyr märkesväska, om vi nu bara pratar om någonting väldigt konkret. Ja. Ska man liksom, då väljer man att låta bli hellre för att man inte vill stöpa. Man vill inte bli bemött på det här jantesättet. Man vill inte behöva försvara sig hela tiden. Vad tycker du om det? Är inte det skillnad på att vara skrytsam och bara få lov att ha det bra? För mig känns det mer att det är mer så i Sverige. Jag har själv bott i Australien 2 år. Ja. Dit kom jag hem, så att jag ser en väldigt stor kulturskillnad. Hur är det där då? Där får man skryta. Fast där delar man med sig av det. Här i Sverige så delar man gärna inte med sig av sin vinst. Nej. Till exempel när man går på krogen. Man bjuder bara till sig själv, kanske sin bästa kompis eller någon nära kanske. Men inte till hela bordet. Nej. Men gentemot att även om man inte har pengar, eller man har jättemycket pengar i Australien till exempel då, så bjuder man hela laget ut. Så därför blir det då större skillnad, alltså, som man kan känna den här jantelagen här i Sverige, men inte lika mycket i då till exempel Australien. Intressant. Men om du fick kultur kanske också har att göra med det, men det är lite mer än svenska heter det. Ja, som svenskar är det ju överhuvudtaget. Vi är lite mer tillbakadragna, vi gärna inte skryta. Alltså i grund och botten. Men tror du att, är det lite hönan och ägget som jag brukar säga, är det att vi är såna av naturen? Eller har vi blivit såna för att det har blivit en snöbollseffekt att vi inte får ta för oss mer? Jag anser både och. Det är en blandning. Alltså för att vi vet om det gamla som funnits och det som varit. Och nu skapar vi nytt och ska skapa mer och mer och mer. Så det här, så någonting jag tycker är jätteonaturligt. Mm. Jag ringer just nu från en krafttelefon. Vad heter det? En krafttelefon. Vad är det? Ja, men precis. Jag har ingen aning. En satellittelefon typ. Ja, men ungefär som. Varför har du en sån? Vad spännande. Jag har inget tekniskt intresse i överhuvudtaget med en kamera. Men så såg jag nu på Facebook att någon kompis ville köpa en iPhone som man kan sätta på armen. Det ser ut som en klocka. Och då känner jag liksom, då börjar det komma till den här filmen som i den här filmen iRobot. Ja. Och det är lite mer så jag... Men jag ser framför mig nu till att du släpar på någon väska med någon telefon och så har en så här stor lur. Så är det inte. Ja, det skulle inte förvåna mig om jag skulle göra det ändå, bara för att jag inte pallar med. Men, gud vad spännande. Ja, jag är ju ändå bara 22 år gammal, så att jag får jättemycket utgärning av mina kompisar för att jag inte orkar ladda telefonen till exempel till tid eller inte ta med den. Eller, ja, du vet. Du är lite så här untouchable. Tack snälla för att du ringde. Ha det bra. Ja, detsamma. Okej. Hej. Hej. Nu ska vi se vem vi har här. Pille, hör du mig? Ja. Du ringer från Finland, eller? Det stämmer. Vad spännande. Ja. Hur är det? För jag såg ju här på... Jag är inte från Finland. Jag ville snacka om mitt hemland Finland. Ja, du bor i Sverige men du är från Finland. Ja, okay. Ursprungligen. Ursprungligen. För att finns jantelagen i Finland? Det var det jag ville snacka om. Säg. Den finns hos de svenska finnarna. Mm. Uråldriga finnarna uppe i norr. Mm. Men i Helsinki, där skryter alla till höger och vänster och alla kör runt i dyra bilar, de som kan och så. Mm. Och det är jävligt nice egentligen. Det är jävligt nice egentligen. Men vad tänkte jag på? Är du uppvuxen i Finland eller i Sverige? Har du flyttat hit i vuxen ålder? Eller? Jag har pendlat och så. Mest i Sverige. Ser man stor skillnad på, jag vet inte om du är i Stockholm eller var är du någonstans? Eskilstuna, ja men sådär. Ja, här och där om man säger. Ja. Finland och Sverige. För att det beror på i och för sig vart man är. Men huvudstäderna är det jättestor skillnad på. Mm. Ja, och det är därför som jag älskar Finland och Sverige. Du vill ha både och? Ja. Jag förstår. Vad kan vi i Sverige lära oss, tycker du, av finnarna då? Jag vet inte. Vara lite mer kaxiga och så. Mm. Lite kaxiga. Tack för det. Nu ska vi ta nyheter. Ha det bra. Hej. Det var ett jätteroligt ljud där på slutet. Det är så konstiga, härliga människor som ringer ibland. 0200 11 12 13 är numret fortfarande. Och ring mig efter nyheterna så snackar vi mer om jantelagen. Radio 1. Cissi Wallin. Ja, vi pratar om jantelagen. Har du också känt x antal gånger som undertecknad att du måste lägga band på dig på något vis, att du måste tona ner dig själv och så vidare, för att jantelagen har, ursäkta mig, jag druckit lite mycket kaffe, har vår kultur i ett så starkt grepp. Jag tänkte på det här idag, jag kom på mig själv ska jag säga, för Tommy Nilsson, artisten Tommy Nilsson, ni vet, öppna din dörr mannen och sådär, han har bytt namn, artistnamn, till Black. Han har målat sig med lite kajal runt ögonen, eller ganska mycket kajal. Han har ställt sig i någon tuff skinnjacka och folk i Sverige liksom skrattar åt Tommy Nilsson. Och detta troligtvis på grund av att han är ganska självinsiktslös eller självdistanslös när han gör en sån här sak. Det är ungefär som människor som sätter upp bilder på sig själva hemma på väggarna. Eller folk som låter tatuera in sitt eget namn jättestort på armen för att de älskar sig själva så mycket. Det provocerar oss och det provocerar även mig. Men jag vill inte att det ska provocera mig. Så varför gör det då det? Jo, jag tror att det har ganska mycket med den här indoktrineringen, hjärntvätten med jante, som vi faktiskt alla mer eller mindre är påverkade av. Ring till mig, Cissi, 0200 11 12 13 är numret. Ann-Louise har jag med mig, hallå. Hej Cissi. Hej. Grattis i efterskott. Jag försökte, ja, tack, ringa dig på den 12 mars och sjunga faktiskt. Men är det sant? Jag försökte och kom inte fram. Ja, men nu är jag otroligt tacksam att du ringer nu. Vad tänker du om det här ämnet då? Ja, det var det jag skulle säga. Jag tycker man ska vara sig själv. Ja, det tycker nog de flesta, men det brukar vara ganska svårt. Jo, jag tycker inte det är svårt. Jag försöker tänka så här. Jag har varit med om vuxenmobbing. Mm. Inte mobbad när jag var barn, men när jag, som vuxen på arbetsplats. Jag har fått höra, du är ett original och såna här saker. Ja, men det är du. Det tycker jag att du är. Ja, men alltså, jag tycker man kan inte riktigt säga så. Utan jag är en sån här person som försöker se livet från den ljusa sidan. Att vända på det som är mörkt, svart och brunt. Mm. Och se det lilla. Ja, det kan vara, jag käkade en god lax nyss med en god sås och det gladde mig att jag fick till det så gott. Det lilla i vardagen och inte tänka så här, jag ska göra mig till eller så, utan vara sig själv och också kunna berömma andra. För det är vi jäkligt dåliga på, tycker jag, att berömma och säga att någon är bra. Absolut. Och Tilde nämnde du, Tilde de Paula, det måste jag få säga lite snabbt. Jag och min dotter var där och visade kläder. Jaså? Ja, och jag måste säga, vilken mysig tjej. Hon hade självdistans och var så här, vad härligt, liksom, hon pratade så. Ja. Inget konstlat, utan hon var precis som dig, naturlig, härlig, prata på liksom. Mm. Och vi är lite dåliga på det här, tycker jag i alla fall. Och berömma och uppskatta vad andra gör. Men varför, jag håller med dig, men varför tror du att vi är det? Jag tror det handlar mycket om förebilder och hur man har vuxit upp. Mm. Jag hade en pappa som var entreprenör och säljare. Och han pratade med människor och kunde berömma. Och han var som ett solsken faktiskt. Mm. Så jag har ju vuxit upp med det. Och en mamma som också var en glad prick. Mm. Det handlar mycket om, ja, att se det ljusa, som sagt. Så jag håller med, men tänk om fler kunde vara som du. Det hade varit, ja. Och vet du vad jag gör, Cissi? Nej. På tunnelbanan, många sitter så jag ser så trötta ut ibland och sitter med sin iPhone och grejer. Och när de tar upp ansiktet lite så ger jag ett leende. För jag tänker så här, de kanske haft det jättejobbigt på jobbet och... Så då är du där som någon sån här glädjespridar moder Teresa nästan. Ja, Och ja. Jag gillar det, förstår du. Jag du gillar det, ja. Ja. Jag gillar att berömma andra mer än mig själv. Men det blir ju en kick. Det kan vara en stor ansträngning. Men när man ser den här reaktionen man får tillbaka så blir det ju väldigt trevligt. Jo, och det är så sant. Tack, Cissi, att du säger så. För många har sagt till mig, varför valde du ett förskolläraryrke? Du vård och omsorg dåligt betalt. Mm. Då säger jag, ja men jag har fått en stor belöning. Jag har fått barn som har kramat mig och sagt, du är en jättekul fröken, liksom så här gulligt leende och kramen. Och det är värt mer än alla pengar. Ja, ah, vad fint. Nu blir jag alldeles nästan lite provocerad av att du är så glad, men det är lugnt. Tack jag snälla du. Och jag tack, tycker om dig, och det står jag för. Prata på, Cissi, och vad som du är, för du är jättemysig. Ja, men detsamma. Ha det bra. Och ha en bra dag, Cissi, och kram på dig. Tack och kram. Okej. Okay. Hej. Hej. Ja, vilken energiboost. Nu vill jag bara gå hem och lägga mig en hög med dun och bara fluffa runt. Ska vi se om Tommy, är det Tommy Nilsson som ringer? Hallå? Hallå, hallå. Är det Tommy Nilsson? Nej. Nej, inte mycket. Nej, öppna din dörr för att sjunga till mig. Vad tänker den här Tommy då? Det är aldrig någon jävel som öppnar den där dörren då. Ja, den är stängt. Ja. Det här med jantelag, det finns en jantelag, så finns det säkert i alla länder. Man vill alltid fram så är liksom att vi svenskar är så dåliga på allt och vi, nej, vi inte på allt. Jobbar dåligt vi, alltså det är löjligt va. Men så vitt jag vet... Det är bara löjligt att ta upp det där, såna där jävla tokande. Alltså, vitt jag vet så har svenska väldigt bra rykte i världen. Att vi jobbar bra, att vi har hög arbetsmoral och så här. Så det håller jag inte med om. Ja, man får det där intrycket att vi svenskar är bara skit. Och utlänningar som kommer hit, de jobbar så bra. Men vem är det som säger det då? Var har du fått den upplevelsen ifrån? Det är den uppfattningen man får av alla de här ämnena ni tar upp i radion då. Okej, okay. Det är tråkigt. Det känns som att du är lite martyrisk. Nej, jag är inte martyr, utan jag bara konstaterar att jag får en uppfattning att vi svenskar, vi kan ingenting. Det är bara alla andra som kan. Men när har vi gjort ett program som handlar om det? Ja, men det snackas om sjukvården. Sjukvården i Sverige är så dålig, men den är mycket bättre i alla andra länder. Och vi är så dåliga på att arbeta, vi svenskar, men de är mycket bättre i alla andra länder. Jag vet inte vilka program du syftar på, men jag tror om man pratar om sjuk... Jag tror vi ska skilja lite på det, Tommy. Pratar man om sjukvården så handlar det ju inte om liksom, ja, vi svenskar är så dåliga på att jobba, utan det handlar ju om politik. Och pratar man om, vad var det mer du nämnde för någonting, jobb, så det vet jag inte. Då är det säkert att man, om det är Aschberg som har gjort program eller sådär, då baserar man ju det på siffror. Det är ingenting man sitter och hittar på. Och vi svenskar är ju, om man tittar generellt och statistiskt, så är vi jättebra på jättemånga saker. Men på teknologi till exempel, på jämställdhet och så vidare. Men vissa saker är vi ju dåliga på, och det måste man kunna få prata om också. Vad är vi dåliga på då? Ja, enligt siffror, alltså vi har ju några av de som har sämst psykisk ohälsa i hela världen. Vi har mest, vet jag inte vilken ordning på listan vi är, men vi ligger väldigt högt i antalet sjukskrivningsdagar per år. Ja, vad är vi dåliga på? Jag vet, det är lite beror på vad man pratar om. Ja, mycket sjukskrivningar, det är ju bara för att folk är kanske lata. Kan inte jag svara på. Jag bara säger att det är så. Skruvarna måste ju dras åt så folk går till jobbet. Ja, nej, men som sagt, jag tror inte att du känns som att du har fått uppfattningen att vi sitter och hittar på att svenskar är dåliga, men det har vi aldrig sagt. Nej, men det har ju taskig fantasi vad det gäller att ta upp ämnen liksom det. Nej, jag tycker att vi pratar om det som folk ringer mycket på. Vi kan ju prata, vad skulle du vilja prata om då? Prata om någonting som är bra istället. Men jag gör ett program då om att det är så himla gott med tacos. Tror du många ringer då eller? Ja. 2 timmar, vad gott det är med tacos. Tommy tycker till. Du har lyssnat på Gert Fylking ibland på morgonen och tröttnat på honom också. Men på 20 minuter så han kläckt ur sig inte bra, bara skit alltihop. Men vet du vad, Tommy, du kan få komma. Jag är inte cynisk nu, jag är helt ärlig. Du får gärna komma hit och testa att göra ett radioprogram 1, 2, 3, Gert gör 4 timmar och bara prata om vad härligt det är när solen skiner. Ja, vi är ändå en kanal som ska skapa... Ja, det tar vi upp ibland också. Det blir så deprimerande val av ämnen egentligen. Varför byter du inte kanal då om du känner så? Och hittar du inte några ämnen, ja, då ska du prata snusk. Då blir det snusk. Får jag fråga, om du inte är tillfredsställd, varför byter du inte kanal? Ja, det är men det har jag i princip gjort. Men du ringer ju ändå. Ja, nu jag blir bara så frustrerad. Då har du inte bytt kanal om du ringer, eller är du telepatisk? Telepatisk. Ja, jag är telepatisk. Men det är inte bra, vi svenskar är alldeles för telepatiska. Jag tycker det verkar skitcoolt att vara telepatisk. Kan du inte berätta? Jo, för fan. Jag kan inte förutspå vädret imorgon. Ja, vad blir det för väder imorgon då? Imorgon blir det snö. Ja, du gick in på den här yr.no, eller hur? Jag tackar dig, Tommy. Och fortsätt lyssna om du vill. Jag ska göra ett program någon dag som bara handlar om hur kul det är med livet. Det är mycket mer uppfräschande. Framförallt så lär man sig saker på P1. Ja, varsågod och byt. Det är helt upp till dig. Ja, jävla kacklande den här kanalen. Ja, men det är ändå fantastiskt. Det är du som ringer till mig och inte jag som ringer till dig. Ha en jättebra dag, Tommy. Du som ringde till mig. Nej, jag ringer inte till dig. Jag vet inte ens vem du är. Du vet hur du känner mig. Ja, ah, just det. Nått. Ha det bra. Hej då. Hej då. Ja, 0200 11 12 13. Ska vi se vem vi har? Elsa, tror jag. Hallå. Ja, hejsan. Oj, jag måste nästan bara skratta. Jag vet inte vad ni egentligen pratar om. Vi pratar om jantelagen, men nu har det spårat ur lite. Ja, nej, spårat ur. Det här med jantelagen, det är ganska kul. Jag har klippt ur det en gång och klistrat det i min telefonbok. Hur då? Vad var det du klippt ur? Jantelagen. Men var det någon artikel eller var det någon... Nej, allmänhet bara. Jag läste upp det för någon gång i ungdom det här. Att det är ju rätt kul det här med de här 10 teserna. Ja, du menar dem, ja. Jag förstod inte vad du hade klippt ur bara. Ja, Axel Sandemosen, flykting. Ja, ja, ja. Jag förstod inte om det var någon citat eller vad det var. Man kan inte göra det och inte, man ska inte tro på det och du ska inte tro att det är det och det. Nej. Och det är ganska kul. Nej, men då tänker jag på det att det här med svenska avundsjukan, den finns ju alltså. Mm. Och jag känner som att jag har varit med om att han var avundsjuk på mig sedan jag var liten, tycker jag. Och det fast det inte var något märkvärdigt alltså. Men sen när det blev bättre med saker och ting. Min pappa var duktig, han byggde en stuga, han köpte en liten tomt. Han flitade alltid. Och det fanns släkten som det hette. Mm. Var alltid avundsjuka. Och sen så... Där, om jag tänker på när jag blev som vuxen, var det alltid det här att ska man inte få barn snart? Man ska skaffa barn. Mm. Man hann inte mer gifta sig, så möter man någon på gatan. Ni ska väl ha barn, ni ska väl ha barn. Och sen så, ja, det blev inte så tidigt för oss, för att vi tyckte att vi ville ha bostad först någon gång. Och det tog ju många år. Och så flyttade vi lite hit och dit och man hade mer eller mindre bra bostäder. Och nissa var så avundsjuka jämt när det var någonting. Hur märkte du att de var avundsjuka då? Ja, att de var ja, sura. Mm. Så någon kunde ju komma hem och säga så här, ja, vänta bara tills ni får barn. Och det var precis... Men det får jag höra ofta också. Om jag har någon åsikt, jag vet inte om det är jantelagen eller om det bara är ren idioti, men om jag har någon åsikt ibland om ungar, så här, ja, sunt förnuft, då kommer den att säga, vänta tills du får barn. Ja, jag kommer bli en sån jäkla mycket bättre än morsan än dig, vill jag ju säga. Men det gör jag ju kanske inte. Och då tänkte jag många gånger, skulle jag se det som ett hot? Eller är det hemskt när man får barn? Och varför har de skaffat barn? Skaffa låter så hemskt. Ja, vi fick barn ganska sent. Sen fick man höra efteråt att min svärmor, hon trodde att det hade varit något fel på min karl. Kanske han hade haft blås och någonting. Sjuka när han var barn och lite sånt där. Och de andra då som hade fått barn lite kanske över tidigt efter laget, de var ju så avundsjuka så det bara rann om dem. Och sen om man hade då fått någon bra bostad, för det var ju dåligt med att kunna skaffa sig då. Men genom att man bytte jobb och sådär, så blev det annat. Om man flyttade och fick någon bra bostad, och kommer de in och säger, vilken här. Vad är det här då? Jag väntar bara tills ni får barn. Ja, standardkommentaren. Tack snälla för att du ringde. Ha det bra. Ja. Okej. Tack. Hej, hej. Du lyssnar på Radio 1 och vi ska ta en liten paus. Sen får du ringa efter pausen och prata jantelag. 0200 11 12 13. Du får gärna vara pessimistkonsult som Tommy som ringde nyss. Inte Tommy Nilsson alltså, utan en annan Tommy. Du lyssnar på Radio 1 med Cissi Wallin. Radio 1. Cissi Wallin. Hej, hej, hallå. Du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1. Och vi pratar jantelagen. Det är ju så himla lätt, hörni, att säga alla ska få vara som de är. Kan man inte bara vara sig själv? Jo, om det ändå vore så enkelt. För hade det varit så hade vi inte haft det här jantifieringen som ett tjockt vått täcke över Sverige. Men det kanske även finns bra saker med jantelagen. Ring till mig, Sissi. 0200 11 12 13. Anita, är du med mig? Hallå? Hallå, jag heter Anita Wallstedt. Hej Anita, jag såg bara att du heter Anita här, hade de skrivit. Ja, okej. Okay. Ja, vad hej, tycker Anita Wallstedt då? Ja, det är så här att jag tycker att man ska försöka skrota jantelagen överallt i världen. För den har ställt till så mycket elände. Och jag håller på med organisation mot mobbning i Sverige på svenska arbetsplatser. Mm. Och den används flitigt av alla som försöker att trakassera, kränka, mobba och socialt stötta bort människor. Och det är förtalskampanjer. Och det är jantelagen som är orsaken till alla dessa arbetsmiljöbrott som sker i Sverige. Mm. Och jag har pratat med 609 drabbade människor under 15 år. Och det är mest människor från offentlig sektor anställda som har blivit hemmotade till ett stulet arbetsliv, kallar jag det för. Dessa människor har varit driftiga, duktiga, ambitiösa, omhändertagande och väldigt vänliga människor, de flesta av dem jag har pratat med. Mm. Och de har blivit hemmotade för svenska avundsjukan och jantelagen. Och jag är jättearg på jantelagen. Mm, jag förstår det. Du ser den alltså. Mm. Och det är tillåtet på svenska arbetsplatser. För det är så här, förstår Sissi, att arbetsgivaren lyssnar på människor som springer med skitprat till chefen. Mm. Tar inte reda på orsaken. Den drabbade syndabocken har aldrig möjlighet att få berätta sin berättelse om saken. Utan arbetsgivaren är både åklagare och domare. Och facket stöttar väldigt få människor som är trakasserade och kränkta på jobbet. Mm. Och därför så blir vi hemmotade till ett stulet arbetsliv. Mm. Sen får vi fightas med Försäkringskassan. Först du har sett ett starkt samband här, Anita. Du har... Ja. Under 15 år. Jag har varit själv hemmotad på grund av jantelagen i Dalarna. Jag kom flyttandes till Dalarna och ville bo där och hålla på med kultur och jobba och må bra. Mm. För jag tycker om Dalarna. Men jag har varit hemmotad efter ett år till ett stulet arbetsliv. Och mig kanske inte är mest synd om alla som är hemmotade, för jag fick rätt. Jag fick ta fram bevis vad de hade gjort och vad som hade hänt. Men vänta. Skon klämde, Anita, någon, ja. Som du tror då, att ja. Du stack ut för mycket, du ville för mycket. Var det det som var problemet? Ja, det var så här att jag hade jobbat med missbrukande människor och varit i terapigrupper och bildterapi. Och jag ville ju jobba med det här med förståndshandikappade dit jag började. Och då var en nyöppnad gruppbostad där alla hade något bra att komma med till jobbet, trodde vi allihopa. Mm, mm. Men cheferna ville inte ta emot det, utan de kände sig väl att de inte klara av sitt arbete, för det var där det gick ut på. Okej, så det var intern kritik, ja. Kan man säga. Ja, och det började med en annan som jag försvarade. Och sen gav de sig på mig och mota hem mig. Mm. Och det har förstört mitt liv, men jag har fått en annan roll i mitt liv, och det är att försöka att fånga upp det här stora jantelagsproblemet som är. Jag förstår, du såg en orsak där. Vad spännande. Mm. Mm. Absolut, och det handlar om etik och moral, Sissi. Mm. Det handlar om att respektera varandra och se varandra som medmänniskor. Och absolut att vi ska inte hålla på med det här jantelagen. Och det som står i kränkande särbehandling, AFSE 93:17. Du kan det här i huvudet. Ja, vad spännande, ja, också. Det står allt som man inte får göra. Mm. Och ändå gör man allt som man inte får göra. Det finns ingen lag som strafflag. Så jag är en förespråkare att Beatrice Ask måste ta tag i det här. Det sker i skolor, det sker på Facebook, det sker i arbetslivet. Och jag håller på att jobba med det här ideellt i 15 år sist. Jag är 69 år snart. Mm. Och mina barn, de säger, men morsan, varför ska du hålla på med det här? Jo, någon måste ta tag i det här problemet jämt mot riksdagsfolk. Mm. Och nu utmanar jag alla politiker i Sverige till nya valrörelsen. ta tag i det här. Tillsätt en ny strafflag mot kränkningar, både mot skolbarn, mot barn i hoplapsfamiljer, mot Facebook och mot arbetsgivare och i föreningar. Mm. Jag kan inte se att vi misshandlar varandra. Så att ja, för, vi förstår Anita din poäng och jag tackar dig jättemycket. Ja. Lycka till med allting. Ja, ja. Tack så mycket. Hej. Hej. Ja, eldsjälar som det så fint heter kan vi nog aldrig ha för lite av. Ruben var inte kvar. Kent, eller vem är jag pratar med? Ja, Clarence. Clarence var det, förlåt. Ja. Vad tycker Clarence? Tänkte bara kolla upp med en liten skugga av det svenska samhället här angående jäntelagen. Mm. Långtidssjukskrivna. Långtidssjukskrivna? Mm. Ja. De faller ju inte in någonstans egentligen. Hur då tänker du? Nej, men hur de kan hävda sig och... jag själv är långtidssjukskriven och det var en kille som tittade in här för en stund sedan och sa det att ja, men de ska ju dras åt skruvarna lite. Mm. Och ja, men alla skruvar är åtdragna då. Mm. Vad gör man då? Försäkringskassan är emot undan än. Mm. Man får ingenting från SOS, man är inte arbetsförbar. Psykiskt, fysiskt har jag allting packat ihop. Mm. Och då tänker jag liksom på alla punkter. Alltså jämtelagen där, de inte sticka ut och sådär. De borde egentligen vara rätt tacksamma. Alltså det tacksammaste folket i Sverige. Bortsett från att, ja, vi är bidragstagare. Ja, jag tror att det är ett eget program att prata om långtidssjukskrivningar och den biten. Men jag tackar dig jättemycket för ditt perspektiv där. Ja. Ja, ha det fint. Detsamma. Hej. Hej. Ja, det får vi kanske göra ett program imorgon. Vi får se. Hallå, vem pratar jag med nu? Är det Achman? Ja. Tjena, vad tycker du? Tjena. Nej, jag, igår så var jag... Jag är inte från Sverige. Nej. Och igår jag var i stan i Stockholm. Och jag gick så här... och jag har inte jättemycket kompisar just nu som är hemma. Nej. Så jag gick så här och bara, jag kan väl träffa fler kompisar. Mm. Och jag gick till en grupp. Det var killar och två tjejer. Mm. Och jag gick till dem och sa hej. Hej, jag heter Ashman. Vad gör ni? Du gick fram till några som du inte kände alltså? Ja, exakt. Mm. Exakt. Jag ville, det är normalt där jag kommer ifrån. Mm. Och jag gick fram och sa hej och de sa ingenting först. Och jag ser, jag gick i mjukisbyxor för det är mjukt och det är skönt. Mm. Och de sa till mig ingenting. Och jag ser hur två killar, de kollar på mig och säger till sig själva bara, jag ser i blicken hur de säger, vad gör han? Varför går han runt sådär? Mm, du fick ingen riktigt positiv respons sådär på det. Nej, exakt. Och jag gick bara, jag sa hej, jag var trevlig. Ey. Och de dissade mig totalt. Och det, jag ser att det är på grund av mitt ursprung. Och det är på grund av mina kläder. Mm. Och det var hemskt. Jag förstår det. Och sen ser de hur en bil kommer, en fet sån här Range Rover. Mm. Och plockar upp dem. Och jag ser, de är så kaxiga. Och de har så mycket pengar. Och de skryter om det. Men om jag kommer där, kommer det mjukisbyxor. De tänker, han har inte mycket pengar. Varför kommer han säga hej till oss? Ja, jag förstår. Men jag tyckte det var jättefint av dig att du gick fram till dem. Att du vågade det. Men det säger mer om dig än vad det säger om dem. Eller det säger mycket om dem att de inte var likadana tillbaka. Vi måste ta nyheter, så jag tackar dig för ditt samtal. Ha det bra. Ja, tack. Tack, okej. Hej. Det här programmet är slut. Aschberg är på semester, så att ni får höra godbitar från hans program. Det blir spännande alldeles snart. Jag, Cissi Wallin, är lite måndagstrött i huvudet, men tackar för ett underbart roligt program idag. Många bra samtal, mycket intressanta åsikter. Vi hörs igen imorgon samma tid. Klockan 13 kör vi igång som vanligt. Ha det bra till dess. Puss och kram. Hej då. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.